Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba Sariki ahadu kai wuturi kake har gaba ba sani igiyar ka dukan wanda ya sauta ya kai shigarudani ni ba ni da shakku a bisa haka ko wani sabani subhana majiro kwan ya abu ba bai rikitan ka ba Da akwai darsa gun Yusuf har Yaqub babanai an shirye shiri an karaba shi da Yusuf dan danai sai ko ya fake gun inuwar subhana makagi nai duba ka gaman karshe san hadu um ba kuma ta ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba ku ga sayyidina Yunus san da ya zam a cikin kifi a duhu na dare Ga na ciki a cikin ruwa mai zarfi da ya rungumi tasbihi gun subhana mafi karfi ya kai ga tudu har inuwa akai masa kai duba da akwai darasi gun ayyuba ga wanda yake kallo Sananin cuta sai gaba duk ayinansa da zai kyallo sai rabu ya ce in ya buga kasa za ya ga ambullo da ruwansa na sha har shafar da ba zai kuma cuta ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada Ga sayyidina Zakariya a san da yake tsayuwa a duhu na dare dan fatan Rahmanu ya marbaiwa aka bashi bisharar danai ya haya fitilar kowa tsufansa da tsufan mata ta sabai hana haifa ba Iko sai kai ya masanan sararin mu da koyayye wutri kake mu ke da diya kan ne sama gayayye da mazan mu da mata kowa matsayi na satauyayye kai as-samadu kwar roke ka ba zai rasa karba ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba ga sayyidina Musa shi da Haruna amintacce A karansu da Fir'auna da Hamanan samakantacce mun dau darasi kan hikimar subhana wadatacce kissar sananna take ba sai masu karatu ba Sara da kisa har tsire mabiya gwada ban Musa Allah ya umarce shi ya kaura da shi da masoyansa ya haye kogi shi wawan kwada yan tawagar tasa kogi ya hade kafir rai ba su samu hayewa ba Allah samadu kai daya ne mafaka ga dukan bayi mun bi ka dada har abada ba za mu musanya ba ga sayyidina dan maryam isa waliyan allah